είσαι αριστερά, ναι, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη ηθική στα ζητήματα αυτά. Σε ποια ζητήματα δεν, έχει αριστερά. Εντάξει, είναι αριστερή η φόρη. Ο φόρος άμα έχει αριστερό πρόσωπο. Η φόρη δεν τους έβαλε η κυβέρνηση αυτή. Ποιος τους έβαλε. Οι φόροι δεν τους έβαλε η κυβέρνηση αυτή. Ποιος τους έβαλε. Ένα ωραίο ερώτημα και μια ωραία διαπίστωση από τον Παναγιώτη Κουρούμπλη, ότι οι φόροι, τους φόρους εννοεί, δεν τους έβαλε η κυβέρνηση. Και βεβαίως οι δημοσιογράφοι, ο Τζούνος και ο Κούτρας, ρωτάνε, γιατί τον είχαν χθες, ποιοι βάλανε τους φόρους. Γιατί είναι ένα ωραίο ερώτημα και εφόσον το ξεκινά έτσι ο κύριος Κουρούμπλης, υπουργός πασοκοκρατούμενος και στην πασοκοκρατούμενη εδώ κυβέρνηση, έχετε όλη την απορία να μάθουμε ποιος ακριβώς έχει βάλει τους φόρους, αφού δεν τους έχει βάλει ετούτη κυβέρνηση. Τέση αριστερά, ναι, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη ηθική στα ζητήματα αυτά. Σε ποια ζητήματα δεν, εντάξει, δεν είναι αριστερή η φόρη. Ο φόρος άμα έχει αριστερό πρόσωπο. Η φόρη δεν τους έβαλε η κυβέρνηση αυτή. Ποιος τους έβαλε. Η συμφωνία που έγινε. Η συμφωνία που έγινε. Bateu forte a emoção, senti a alegria de fato, uma linda harmonia no meu coração. E sinfonia που έγινε. Κακή συμφωνία, πολύ κακή συμφωνία που μόνη της βάζει φόρους χωρίς να μας ρωτάει εμάς εδώ ή να ρωτάει την ελληνική κυβέρνηση. Έτσι γενικώς, σύμφωνα με τη λογική του κυρίου Κουρουμπλή, η συμφωνία βάζει τους φόρους. Τώρα, να ρωτήσει κάποιος τη συμφωνία, ποιος τη φέρνει, ποιος την υπογράφει. Περιττές ερωτήσεις νομίζω, γιατί μόλις καταλάβαμε ότι η λογική έχει σταματήσει ή μας δουλεύει κανονικά, το κάνουν και άλλοι, το κάνουν και ο Κουρουμπλής, γιατί όχι, μας τρολάρει, λέει αστεία, δεν καταλαβαίνει τι λέει, ας πάρουμε και αυτή την εκδοχή, όλα μαζί παίζουν, αν και νομίζω επικρατέστερη είναι, μας δουλεύει κανονικά και στα μούτρα κατευθείαν όπως το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία και ανοχή, γιατί η επιτυχία η δική τους οφείλεται στην ανοχή τη δική μας. Οι υπουργοί, πρωθυπουργοί των τελευταίων μνημονιακών κυβερνήσεων και της τελευταίας κυρίως μνημονιακής κυβέρνησης, που είναι και η τρέχουσα κυβέρνηση και πόσο ακόμα κανείς δεν ξέρει. Έτσι λοιπόν η συμφωνία έβαλε τους φόρους, όχι η κυβέρνηση. Δεν ήθελε η κυβέρνηση, αλλά ήρθε η συμφωνία από μόνη της από πάνω και έβαλε φόρους. Διαβάζουμε και ακούσαμε χτες ότι στην Ευρώπη και στο Eurogroup έγινε μια πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση για κάτι πλεονάσματα, 3,5% για τα επόμενα 3 χρόνια μετά το 18 ή 3% για τα επόμενα 5 χρόνια μετά το 18. Παρ' όλα αυτά δεν έγιναν δεκτά έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει σημασία να κρατήσουμε τα ποσοστά. Αυτά τα ποσοστά τα ήθελε ο Σαμαράς, δεν τα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούσε ο Αλέξης Τσίπρας το Σαμαρά. Έπεσε ο Σαμαράς μεταξύ άλλων και γι' αυτό το λόγο. Ήρθε ο Τσίπρας για να μην φέρει από αυτά τα ποσοστά και τελικά αυτά τα ποσοστά τα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορούμε να ανοικοδομήσουμε, ναι, την οικονομία με τη λογική των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5% σε μια κοινωνία που είχε, σε μια οικονομία που είχε 6 χρόνια ύφεση, που είχε 30% ανεργία, που είχε διαλυμένη παραγωγική βάση. Αυτό είναι το γενικό μόνο πλάνο. Ο Τσαουσέσκου στην Ρουμανία τα έκανε. Αυτά μόνο πλάνο. Ο Τσαουσέσκου στην Ρουμανία τα έκανε. Τα πρωτογενή πλεονάσματα με δεδομένα τα αποτελέσματα της υφεσιακής εξαετίας σε κράτος, κοινωνία και εργαζόμενους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,5 με 2%. Πολύ ωραία τα έλεγε στο παρελθόν ότι αυτά μόνο ο Τσαουσέσκου που δεν έκανε αυτά, κάτι άλλα αντίστοιχα ή χειρότερα, δεν έχει σημασία τι έκανε ο Τσαουσέσκου, αλλά η σύγκριση και μόνο δείχνει την αντίληψη, πολύ σωστά τα έλεγε, το λέμε συνεχώς, αυτές οι παρατηρήσεις, οι διαπιστώσεις για τον πολύ κακό Σαμαρά και για τα πλεονάσματα που τότε δέχονταν είναι σωστές του Αλέξη Τσίπρα, μόνο που αυτός τώρα κάνει αυτά που ο Σαμαράς τότε έκανε, αλλά δεν υπάρχει και κανείς από την άλλη να του πει μη τα κάνεις, όπως συνέβαινε πριν 2 χρόνια. Η κυρία Φωτίου, η οποία είναι υπουργός αυτής εδώ της κυβέρνησης, αναλύει πώς ακριβώς βλέπουν ως αριστεροί πάντα όλο αυτό που συμβαίνει και τι θέση επιφυλάσσουν στον λαό. Εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε το Σεπτέμβριο του 2015 στον ελληνικό λαό. Δηλαδή εκλοβισμός. Εκλοβισμός στη φτώχεια. Εκλοβισμός στη φτώχεια. Και γι' αυτό, αυτό τον σκοπό θα τον υπηρετήσουμε με όλο, με όλες μας τις δυνάμεις και όλο το πάθος που από απανέκαθεν είχε η αριστερά. Με πάθος λοιπόν, με πάθος θα το υπηρετήσουν τον εγκλωβισμό στη φτώχεια. Περίπου έτσι το είπε, δεν έχει σημασία, αλλά αυτό θα κάνουν. Τα έχουμε πει εδώ, είναι ένας κανόνας της εκπομπής, ο βασικός και ο πρώτος. Ό,τι ακούγεται, αυτό εφαρμόζουν. Δεν σημαίνει ότι το έχουν πει, δεν χρειάζεται να το έχουν πει. Ακούστηκε, άρα εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί ανεξαρτήτως ποιος κυβερνάει. Εδώ όμως έχουμε και την παραδοχή ότι είναι αριστερή. Και με ομικρον γιώτα και με ήττα. Και επειδή έχουμε αυτή την παραδοχή, να ακούσουμε και άλλη μία πολύ πιο καθαρή, η πιο καθαρή δήλωση της κυρίας Φωτίου. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι! Εγώ προσωπικά δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου. Σωστό είναι αυτό και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Κανείς δεν θέλει να χάσει την καρέκλα της. Έχουμε εμείς λόγους να είναι εκεί, διασκεδάζει τον ελληνικό λαό, προσφέρει ως αριστερή με πάθος, προσφέρει στον τόπο και γράφει κεφάλαια καινούργια της αριστεράς με μοναδικό τρόπο. Είναι η αλήθεια, πρέπει να το παραδεχθούμε. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτήν την αριστερά και το πάθος που έχει η κυρία Φωτίου και οι υπόλοιποι αριστεροί, Έλληνες υπάρχουν και οι απέναντι. Θέλω λοιπόν και σήμερα, εδώ πέρα, την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας να πω στους Έλληνες: εμπιστευτείτε μας. Ξέρουμε πώς να φέρουμε δουλειά στην Ελλάδα. Έχουμε σχέδιο. Είμαστε προετοιμασμένοι. Είμαστε προετοιμασμένοι. Μπούρδες. Bateu forte a emoção, senti a alegria de estar com uma linda harmonia no meu coração. Είμαστε προετοιμασμένοι. Μαλακίες. Και όμως είναι προετοιμασμένοι με κάθε ευκαιρία, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ήταν ο Κυριάκος, αναγνωρίσατε τη φωνή. Άλλωστε, ποιος άλλος θα δήλωνε ότι είναι έτοιμος και είναι και προετοιμασμένος και ζητάει από τους Έλληνες να τον εμπιστευτεί. Νομίζω είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα τα ωραία και ξέρετε πολύ καλά και πώς ξεκινάνε και πώς τελειώνουν. Εμείς διαφωνούμε με τον μπαμπά Μητσοτάκη που παρενέβαινε στα ενδιάμεσα και υπέσκαπτε αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε ο ιός. Και διαφωνούμε επειδή ο ιός έχει προσδιορίσει ακριβώς τι πρόκειται να κάνει όταν αναλάβει τα πράγματα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ξεδιπλώνονται μεθοδικά μέσα από τον προγραμματικό μας λόγο. Και όλες μαζί συνιστούν ένα σχέδιο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από τα μνημόνια. Ένα σχέδιο πρωτίστως ελληνικής έμπνευσης, το οποίο πρέπει να το αγκαλιάσουν και να το στηρίξουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Ψέματα, ανικανότητα, φόροι. Επαναλαμβάνω, ψέματα, ανικανότητα, φόροι. Ένα σχέδιο πρωτίστως ελληνικής έμπνευσης. Όπως λέμε, σχέδιο από τον τόπο σου, κατά το παπούτσι και όλα τα υπόλοιπα, σχέδιο ελληνικής έμπνευσης. Αυτό το επιτελείο γύρω από τον Κυριάκο έχει επεξεργαστεί το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει, όπως ακούσατε, φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Το είπε καθαρά ανικανότητα. Η ανικανότητα είναι συστατικό στοιχείο, απαραίτητο. Πάνω σε αυτό το έδαφος στείνονται όλα τα υπόλοιπα και δεν είχε την τόλμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το παραδεχθεί όπως μόλις ακούσαμε. Καμαρώνουν όλοι για τα πλεονάσματα όταν τα πιάνουν, τα οποία πλεονάσματα οφείλονται στα ελλείμματα των ελληνικών νοικοκυριών. Γιατί κάπως έτσι πάει η ισοδυναμία, αν είναι ισοδυναμία, αδυναμία μάλλον. ο Τσίπρας ο Αλέξης καμάρωνε και αυτός, όπως παλιότερα καμάρωνε ο Σαμάρας, μόλις πριν λίγους μήνες καμάρωνε και ο Αλέξης για τα πλεονάσματα που έχει πιάσει η κυβέρνησή του. Πιάσαμε πλεόνασμα 07 το 15 όταν είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ένα δημοψήφισμα και capital controls. Μπράβο! Πιάσαμε 07. Το 16 θα υπερβούμε πολύ πιο πάνω από το 05. Μπράβο! Και το 17 όταν θα έχουμε ανάπτυξη 3% πολύ πιο πάνω από το 1,75. Μπράβο! Πάνω το ένα πλεόνασμα, πιο πάνω το άλλο, ακόμη πιο πάνω το άλλο δείχνει την ικανότητα των ελληνικών κυβερνήσεων, τους τρόπους με τους οποίους καταφέρνουν και πιάνουν τους δείκτες όπως τους έχουν συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους και τώρα που μπαίνουν και τα 3,5 και όλα τα υπόλοιπα και εκεί θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός αυτός ή κάποιος άλλος να καμαρώσει για τα πλεονάσματα που έπιασε η κυβέρνησή του αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πολύ ικανοί, ότι δουλεύουν με σχέδιο και βγάζουν τη χώρα από την κρίση, ενώ όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, αλλά δεν είναι της παρούσης. Αυτά τα έλεγε παλιά, αυτά τα έλεγε πριν 6 μήνες, 5-6 μήνες ο Αλέξης Τσίπρας, τι έλεγε παλιά για τα πλεονάσματα. Το πλεόνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Πρόκειται για πλεόνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεόνασμα θράσους και απάτης. Πλεόνασμά τους είναι σεσημασμένο. Πρόκειται όμως και για πλεόνασμα θράσους και απάτης. Εδώ είναι πολύ ειλικρινής, ειδικά στο τελευταίο για το πλεόνασμα θράσους και απάτης. Από αυτό έχουμε όντως και μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγή και πάνω από 3,5% και 5,5% και 10% και 25%. Τέτοιο πλεόνασμα νομίζω το έχουμε όλοι, το έχουν αναγνωρίσει οι ξένοι, το έχουν αναγνωρίσει οι μέσα, οι δικοί μας. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτό το πλεόνασμα είναι και σεσημασμένο και κυρίως απάτης και θράσους. Εδώ Ελληνοφρένεια με τα πλεονάσματα τα γνωστά. 211-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και χτες είχαμε την ιστορική, όπως πολλοί την χαρακτήρισαν και όχι άδικα, για πολλούς λόγους, απόφαση του Αρείου Πάγου για μία έκδοση των Τούρκων που είχαν έρθει μετά το πραξικόπημα στην Ελλάδα να ζητήσουν άσυλο, ξέρετε, με την επίκληση ότι εκεί αν πάνε κινδυνεύει η ζωή τους, στην γειτονική δημοκρατική χώρα του Ερντογάν και. Βγήκε αυτή η απόφαση, πολλά παίζονται, εθνικό θέμα είναι, θέμα δικαιοσύνης, θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ηθικό θέμα, πολιτικό θέμα, ό,τι θέλετε όλα μαζί και από λίγο. Όμως υπάρχει και κάποιος που διαφωνεί με όλο αυτό το σκεπτικό, το πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό του Αρείου Πάγου. Δεν είναι άλλος, άλλη, από την Ελένη Αυλονίτου, τη βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στη Βουλή μια εβδομάδα αφού μας είχαν έρθει οι Τούρκοι, δηλαδή μια εβδομάδα μετά το πραξικόπημα, είχε προβλέψει τι απόφαση θα εκδώσει ο Άριος Πάγος και προσπαθώντας από τότε να προκαταβάλει την απόφασή του και να προκαταβάλει και το παγκόσμιο σκηνικό, γιατί όταν τοποθετεί τη αυλονή του στη Βουλή υπάρχουν τριγμοί στο πολιτικό σκηνικό και όταν πρόκειται για τέτοια θέματα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έλεγε τότε η Ελένη Αυλονίτου για τη μη έκδοση, για την ανάγκη μη έκδοσης, μάλλον για την ανάγκη έκδοσης των Τούρκων στην γειτονική χώρα. Τα απόνερα του αποτυχόντος πραξικοπήματος στην Τουρκία δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν και τη χώρα μας. Μπορεί η γεωγραφική γυτνίαση με την Ελλάδα να διευκολύνει την διαφυγή Τούρκων πραξικοπηματιών στη χώρα μας. Βεβαίως εδώ το λόγο έχει δικαιοσύνη η οποία θα προσδιορίσει και θα αποδώσει τις ευθύνες για το καθένα από τα πρόσωπα χωριστά. Δεν γίνεται όμως η ελληνική δημοκρατία να παρέχει πολιτικό άσυλο σε άτομα που αποδεδειγμένα, το τονίζω, εφόσον αποδειχθούν, υπάρχουν αποδείξεις ότι βομβάρδιζαν, πολυβολούσαν αδιάκριτα πολίτες από τον διαέρος μέσα σε αστικές περιοχές. Τέτοιες πράξεις έχουν καταγραφεί σε βίντεο, αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και με κανένα τρόπο, με κανένα πρόσχημα δεν πρέπει να τύχουν οι ασδήποτε κάλυψεις. Η αριστερά έχει μια άλλη λογική και μια άλλη ηθική στα ζητήματα αυτά. Σε ποια ζητήματα έχει εντάξει, είναι αριστερή η φόρη. Ο φόρος άμα και αριστερό πρόσωπο. Η φόρη δεν τους έβαλε η κυβέρνηση αυτή. Ποιος τους έβαλε. Η συμφωνία που έγινε. Νταντά στη συμφωνία. Νταντά που έβαλε τους φόρους. Άρα αφού η συμφωνία έχει βάλει όλους αυτούς τους φόρους μέχρι τώρα, μπορεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση να προσθέσει και μερικούς φόρους πάνω στους φόρους που έβαλε η συμφωνία, αφού αυτή η κυβέρνηση δύο χρόνια τώρα δεν έχει βάλει φόρους. Λογική κουρουμπλή, την επεκτείνω λίγο, φαντάζομαι μου δίνει το δικαίωμα. Ήταν τόση βλακία, όση βλακία ήταν και η δήλωση του κουρουμπλή. Αυτά πάνε μαζί. Όταν ακούς μία σχετική, μπορείς να προσθέσεις άλλες 10. Δεν αλλοιώνεται η αρχική σημασία και βαρύτητα της πρώτης βλακίας. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι και κυρίως ο λαός. Έλα ρε Απόστολε, πήραν όλοι για χρόνια πολλά σήμερα. Είναι η μέρα, δεν καταλαβαίνεις. Να δώσω και εγώ. Λοιπόν, γιατί είμαι 16 ώρες στο τιμόνι και προσπαθώντας να ζήσεις δύο οικογένειες. Η μία οικογένεια φαντάζομαι είναι το κράτος, αυτό εννοείς. Άμα τα μισά και παραπάνω στα παίρνει ο Τσίπρας, ζεις και αυτή την οικογένεια. Τα μόνα χρόνια πολλά που μπορώ να ευχηθώ λοιπόν είναι να είναι πολλά τα χρόνια όταν θα καταφέρουμε και θα ρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους από πάνω που μας κυβερνάνε και θα πάρουμε τη ζωή μας και τον τόπο μας στα χέρια μας για να μπορέσουμε να πούμε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα μπορέσουμε να ζήσουμε όπως μας αξίζει, να ζήσουμε και τις οικογένειές μας καλά και να μην έχουμε και τα παιδιά μας στο εξωτερικό και 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Όσο και για την επέτειο, κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Και πού ακόμα, στα δύο χρόνια είμαστε ακόμα. Κελάνε αυτοί και κλαίμε εμείς. Και έχουν αυτοί ψηλά το κεφάλι και εμείς το έχουμε σκυμμένο. Πρέπει να τελειώσει αυτό και πρέπει να το σηκώσουμε το κεφάλι μας και να αντισταθούμε σε όλα αυτά για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Ο Καλαμούκης έχει δίκιο. Από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή. Ποιο μαχαίρι στην πληγή, καλέ? Απλά κάνουμε μια υπενθύμηση. Λειτουργούμε σήμερα σαν αυτές τις υπενθυμίσεις του κινητού, τέτοια φάση. Έτσι, μας υπενθυμίζει ο φίλος ο καλός. Είναι αυτός που σου λέει τις αλήθειες, όχι αυτός που σε γλύπει. Συμφωνώ. Μπράβο. Από την ώρα που τον έχω ξεκινήσει και τον ακούω, αυτό καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα. Όχι. Δεν έχει από εκεί και πέρα. Είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει στα πράγματα το από εκεί και πέρα. Γύρνα το μαχαίρι, Ρουφιάνε, γύρνα το. Εκεί να καταλαβαίνετε. Έλα, γεια. Ρουφιάνε, γεια. Να το νιώθεις. Και αλάτι θα βάλω. Έλα, μωρή Γιονάτη. Έλα, καλέ. Πρέπει να σε καταγγείλω για ρατσισμό, ρε μου. Γιατί ρε μου καφιλάσσονε στι πιτσίρικε. Και καμιά γιαγιάκα να μου, για φαντάσου την πριν 40 χρόνια. Έπιασα και κανένα δυο γέρικα βυζιά, να ξέρει. Το καλό το φιλί στη γιαγιάκα. Το έχω προτείνει, δεν μου το δίνει η Ρουφιάνη γριέ. Έχω γράψει και τραγούδι για τι γριέ. γέρικα βυζιά. Το βάλα στο το ακουστικό στην κόρη μου και τ' άκουγε τώρα και γελάει. Αν νόμιζα το βάλει σαζάμ. Πες τώρα στους συμπολίτες μας ότι εάν δεν αποφασίσουν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα περιμένουν Τσιπρέους, Κούλιδες. Πρέπει μάγκες να σηκωθούμε και να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα εμείς. Μην περιμένουμε κανένα μπούστι, γιατί αυτοί τη δουλειά τους θα την κάνουν. Εις βάρος μας πάντα. Κουμούνια, σατανάδες, ας το διάλο. Ρε μαλάκα, είπα θα κάνω τη Λουκά, μπας και πιάσω γραμμή, έχω μήνες να πιάσω γραμμή ρε μαλάκα, έχω τρελαθεί. Ναι, αλλά ήσουν ωραία, κάνε ακούς το διαλόστελμα. Θα κάνω τη Λουκά, μπας και βάλω γραμμή, και έβαλα γραμμή, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν πιστεύω, μετανάστε στο Βερολίνο είμαι. Έλα ρε, πιάνει το Λουκά, έλες πιάνει. Δεν το πιστεύω. Χρόνια πολλά όλα κάζω όλη την Ελλάδα. Δύο χρόνια. Αυτό χρόνια πολλά σε όλους. Έγινε, να σε καλά, γεια. Βρέθηκε και ένας χαρούμενος να πανηγυρίζει, ο μετανάστης από το Βερολίνο. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, πληροφορηθήκατε την σοβαρή σημαντική είδηση της μέρας. Κάθε μέρα έχουμε καμιά δεκαριά σημαντικές ειδήσεις, αλλά νομίζω η σημερινή έδωσε συνέντευξη ο Σιμίτης. Και έτσι μάθαμε ότι το αντιμνημόνιο, τι ωραία λέξη και τι ωραία έννοια, τι ωραία σακούλα που μπαίνουν μέσα διάφορα. Το αντιμνημόνιο λοιπόν αυτό απέκτησε βαρύτητα, γιατί δήλωσε ο Σιμίτης στην συνέντευξη που έχει δώσει, δυστυχώς είναι γραφτή, δεν έχουμε, είναι κείμενο δηλαδή, δεν έχουμε φωνούλα, τη γλυκιά φωνούλα του Κώστα Σιμίτη, δήλωσε ότι το μνημόνιο δεν ήταν μονόδρομος και έπρεπε τότε η κυβέρνηση, για να τα χώσει τον Παπανδρέου, επειδή πήγε στο Πασόκ και όλοι αυτοί είναι εξυγχρονιστές και κάνουν κάτι άλλο και κάτι κύκλους κτλ. Αλλά δεν μας νοιάζουν αυτά. Μας νοιάζει ότι ο Σιμίτης διαφωνεί με το μνημόνιο έτσι όπως εφαρμόστηκε και ασκεί κριτική, και να το έκανε κάποιος άλλος θα το πετάγαμε στα σκουπίδια. Αλλά επειδή το κάνει ένας βαθιά αριστερός που έχει προσφέρει στον τόπο μέσα από τις γραμμές του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ελλάδας και του σοσιαλισμού γενικότερα, τότε νομίζω το θέμα αποκτά φοβερή και μεγάλη διάσταση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν μερικοί στην αριστερά οι οποίοι λένε δεν μπορεί να γίνει επανάσταση. Πηξίδα μέσα στο χρόνο και ο μύθος να σου ανήκει. Είναι των ματιών σου οι κύκλοι. Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς. Τι. Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς. Έτσι. Που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Αποδείξαμε ότι υπάρχει αριστερά της ευθύνης. Και αυτή η αριστερά της ευθύνης είμαστε εμείς. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντάντε Τσε Σιμίτη. Εκείνο το οποίο μας διδάσκει σοσιαλιστική θεωρία στοχεύει σε ένα σοσιαλισμό της πράξης. Γελάς και γίνεται μέρα, η νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα της δημοκρατίας, της διαφάνειας, του σοσιαλισμού. Hasta siempre, comandante. Hasta la victoria siempre. Εδώ θα μείνει για πάντα. Εμείς οι σοσιαλιστές. Το ζεστό το πέρασμα σου. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου. Comandante. Σιμίτη. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Πώς όταν περνάω τα σήμερα είμαι εντάξει και όταν είμαι μέσα στα σήμερα είμαι χάλια. Φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντάτε Τσε Σιμίτη. Η αριστερά, ναι, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη ηθική στα ζητήματα αυτά. Σε ποια ζητήματα έχει αριστερά? Είναι αριστερή η φόρη. Ο φόρος θα πάει αριστερό πρόσωπο. Η φόρη δεν τους έβαλε η κυβέρνηση αυτή. Ποιος τους έβαλε? Η συμφωνία που έγινε. Δεν μπορείς, πόσο μάλλον σε έναν τυφλό άνθρωπο. Θα το ακούσουμε σε λίγο αυτό, κόλλησε. Ήθελα να του κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Μπορούμε, αν ψάχνουμε, να βρούμε τον ορισμό του καθάρματος, να τον δώσουμε σε αυτούς που, και είναι και πολλοί από ό,τι φαίνεται, βάζουν φόλες ή διαλέγουν να δηλητηριάσουν σκυλιά, κατοικίδια γενικότερα, για τους δικούς τους λόγους. Υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα τώρα τελευταία. Έβλεπα χθες το δελτίο ειδήσεων του Α και είχε έναν τυφλό, ο οποίος ο άνθρωπος πέταξε τον μπαστούνι. Είναι πολύ σημαντικό για τη δική του ζωή, φαντάζομαι. Και είχε ένα ζώο συντροφιάς, ένα σκυλάκι που ήταν οδηγός τυφλών. Ειδικά αυτά τα σκυλιά έχουν περάσει από εκπαίδευση πολύ σκληρή και είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Η προέκταση της ζωής, δίνουν ζωή σε τυφλούς. Το καταλαβαίνει κάθε νοήμων όν πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Λοιπόν, κάποιος άλλος, ένα κάθαρμα, πήγε και δηλητηρίας, έβαλε φόλα σε αυτό το σκυλάκι. Θα ακούσουμε εδώ τι λέει ο ίδιος και ο εκπαιδευτής του. Δεν μπορείς, πόσο μάλλον σε έναν τυφλό άνθρωπο, να του πάρεις αυτό το δικαίωμα, να του το στερήσεις, του στερείς την ελευθερία του. Είναι σαν να τον βάζεις ξανά φυλακή. Βγήκα έξω μετά από 5-10 λεπτά και βρήκα το σκυλί μου να έχει σπασμούς. Βρέθηκε στο ένα σκυλί 250 γραμμάρια από δηλητήριο και στο άλλο σκυλί ένα κιλό. Στο σκύλο οδηγό. Δεν υπάρχουν λόγια να το εκφράσω όλο αυτό. Το τι ακριβώς συνέβη και το πώς το βίωσα και πώς το ένιωσα. Ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι. Δηλαδή, η Diamond ήταν μαζί μου 24 ώρες σε 24 ώρες. Είναι σαν να παίρνουν ξαφνικά εσένα, την όρασή σου ή μία αίσθησή σου και να την εξαφανίζουν. Από τότε γύρισε και μου είπε: δεν ξαναπιάνω μπαστούνι. Και σήμερα αυτό το παιδί είναι αναγκασμένο να ξαναγυρίσει στο λευκό μπαστούνι. Το οποίο είναι τραγικό. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν καθημερινά. Υπάρχουν διάφορα κρούσματα και έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό. Ας μην κάνουμε τη σχετική ευχή που μιλάει για παρόμοιους θανάτους, το προσπερνάμε, επειδή είναι και δημόσιο μέσο. Αλλιώς το εύχομαι ολόψυχα, την έκανα δηλαδή. Αλλάζουμε τελείως. 27 Ιανουαρίου σήμερα, 27 Ιανουαρίου του 1945, σοβιετικά στρατεύματα, ο κόκκινος στρατός απελευθερώνει, η λέξη δεν ξέρω αν μπορεί να περιγράψει, το Auschwitz. Auschwitz Birkenau, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης που είχαν φτιάξει οι Ναζί, φασίστες Ναζί, και στο οποίο είχαν εξοντωθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Υπάρχει ένα μνημείο μέσα στο τεράστιο αυτό, στον τεράστιο πολύ ιδιαίτερο χώρο, που έχει πλάκες κάτω στο έδαφος με ένα κείμενο που είναι γραμμένο σε γλώσσες που ήταν και οι εθνικότητες των ανθρώπων που βρήκανε τραγικό θάνατο ή βασανίστηκαν ή φυλακίστηκαν εκεί μέσα. Υπάρχει και η ελληνική πλάκα, η οποία λέει: ας είναι για αιώνες κραυγή απελπισίας και προειδοποίηση για την ανθρωπότητα αυτός ο τόπος, όπου οι Ναζί εφώνευσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κυρίως Εβραίους από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Auschwitz-Birkenau, 1940-1945. Η φωνή που ακολουθεί είναι από Ελληνίδα Εβραία της Θεσσαλονίκης. Πήγαμε μέσα στο στρατόπεδο, αφού μας βάλανε τον αριθμό που έχουμε στο χέρι και μετά μας πήγανε σε κάτι μπάνια με κρύα νερά που εμείς μαθημένοι βλέπετε σε ζεστά μέρη εδώ στην Ελλάδα. Στην Πολωνία ήταν ακόμα τα χιόνια και μας κρυώναμε για να μπούμε μέσα στα ντους. Αυτοί που δεν πηγαίναμε από κάτω από τα ντους παίρνανε κουβάδες γεμάτες νερό και μας τα ρίχνανε πάνω. Πολύ. Μπορώ να σας πω ότι 2-3 δεν άντεξαν και πεθάνανε στα πόδια μας. Εκεί στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των νεκρίων, στο δινεκάδενο χαθεί, στο ρατομίο το φρύνο. Εβραίοι καδάρτες περπατούν, Εβραίοι καδάρτες πέφτουν, βράχος κι ράχοι κουβαλούν. Στο Μπερζίνκι, εκεί ήταν τα 7 κρεματόρια που ερχόταν οι Ουγγαρέζοι, 3 εκατομμύρια Ουγγαρέζοι, τους φέρνανε κυρίες με τα καροτσάκια, με όλα, τους βλέπαμε στα κρεματόρια, περνούσαν από εμάς, εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, εμείς ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στις μπράγκες. Λοιπόν, τις παίρνανε και τις βάζανε όλες μέσα στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε Baden, δηλαδή είναι λουτρός. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί, εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που καιγόντουσαν. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζαμένο βήμα του το ξέρω και την Περισσιανιώ τη μας την ξέρει. Μα πάλι θα να βλώσει σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα, αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θα να βλώσει σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα, αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. Επειδή είναι Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, τώρα εδώ στο τέλος έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις τις λέμε εμείς, αιτήματα δηλαδή του λαού που για μας είναι δέσμευση, τα υλοποιούμε και είναι ένα χάρμα ακοής και απόλαυσης και αυτό μας πάει στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης στις 2. Να θυμίσουμε ότι στις 3.30 με το τέλος του μαγκαζίνου έχουμε Γιάννα Κανέλη εδώ στο Real. Σας αποχαιρετούμε, την ευχηθούμε, καλό Σαββατοκύριακο, όλα να είναι καλά, γεια σας. Βάλε σε παρακαλώ πολύ τον Τζίπρα και δίπλα, άμα μπορεί, τη φωνή του Παπαντρέου. Λες και είναι από τον ίδιο πατέρα η φωνή. Κι άμα είναι, δεν ξέρεις τι περπάτησε ο Ανδρέας, ξέρεις τι έκανε. Πολίτες της Αθήνας. Της Αθήνας. Σήμερα έχουμε ένα πανηγύρι, μια γιορτή. Γιορτή, πανηγύρι, νησταγωγία της δημοκρατίας και της νίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, δεν είμαστε εμείς, δεν είναι τα στελέχη, δεν είναι οι βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο λαός. Εσείς είσατε το ΠΑΣΟΚ. Να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Γεια σας και με την ήθη και μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Έχω ένα μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο λαός. Όταν ανεβαίνει στην τραπάλα με πετάει ψηλά στον ουρανό, κι όποτε βουτάει στην πισίνα φεύγει από μέσα το νερό. Η Παρασκευή, άμα μπορείς βάλε αυτό με το υποβρύχιο, με τον άλλο, με το στρατό, δώσε μου ένα σήμα, ξέρω εγώ που σου λέγε. Ναι, Νίκος Κούκος. Δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου. Είπα να μιλήσω με κάποιο τσακάλι να μου δώσει ένα 16 τριγωνική διάσπαση στο ραντάρ. Είστε ο καπετάνιος στο υποβρύχιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνετε αυτή την κίνηση, ταύτην. Κύριε Κούκο, ναι. Μέχρι τι ώρα πρέπει να το κάνουμε, γιατί πλησιάζει ακριβώς, πρέπει να βγείτε στο ρολόι. Δεν έχετε πάρει εντολή από το συνταγματάρχη Πύρο? Κάτι έχουμε πάρει, αλλά το είχαμε ρίξει στις βασιλόπιτες. Φτιάχνουμε βασιλόπιτες. Φτιάχνετε βασιλόπιτες μέσα στο υποβρύχιο? Πού θα τις φτιάξουμε, απ' έξω στη θάλασσα, παιδί μου, πώς θα γίνει? Ποιος είσαι εσύ, παιδί μου, ποιος είσαι, δώσ' μου το όνομά σου. Ο Τίτος ο Ντάντακας. Ωραία, λοιπόν, άκουσε να δεις. Σημειοφόρος είσαι? Υπαξιωματικός. Ωραία, άκου να δεις. Θέλω να μου κάνετε αυτή την κίνηση τώρα. Τώρα έχει δώσει εντολή ο Πύρο. Εγώ σας μιλάω 12 μέτρα κάτω από τη γη, στη Λάρισα είμαι. Αχ, να ήμουν κι εγώ μαζί σου κάτω από τη γη. Μπορείς να έρθεις, θα πάρεις μετάθεση αν κάνεις αυτή την κίνηση τώρα. Δεν ξέρω τι κίνηση είναι αυτή, έχει πολλή κίνηση. Καλά, δεν έχετε ενημερωθεί, δε σας. Δώσ' μου σε παρακαλώ τον καπετάνιο. Στην κουζίνα ήμουν, παιδί μου, έχω να τα φλουριά. Είμαι αρμόδιος φλουριών. Δεν είσαι δια του θαλασσαίος? Όχι, αρμενιστής είμαι. Ωραία. Λοιπόν, δώσ' μου σε παρακαλώ ένα 16 στο ραντάρ τώρα, να σε δω. Ένα 16. Ναι. Με γρίφους μιλάς, προϊστάμενε. Με γρίφους μιλάς. Δεν μιλάω με γρίφους. Δεν τα ξέρω κόμπους, ξέρω καντιλίτσα, ξέρεις, θέλεις. Λοιπόν, εσείς που είστε στη Σαλαμίνα, είστε, πού είστε τώρα? Τι να σου πω, νερό έχει από πάνω. Ξέρω εγώ αν είναι η Σαλαμίνα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τη Σαλαμίνα, μα είσαι από κάτω στη Σαλαμίνα. Τι βλέπω εγώ, νερό έχει εδώ, νερό έχει και εκεί. Καλά, δεν έχετε ενημερωθεί ότι. Τι να ενημερωθούμε, είναι όλα μπλε. Η Λοιπόν, άκου τι θέλω για την Παρασκευή τώρα, για αφιέρωση. Λέγε. Θέλω το τραγούδι τη Στόδη που λέει μπήκαν, μωρέ, μπήκαν τα γύρια στο Μαντρί για τα γενέθλια του ΣΥΡΙΖΑ 2 χρόνων και να βάζει τι υποσχέσει που έλεγε για κατάργηση μνημονίων και τα λοιπά και τα λοιπά. 13η σύνταξη, το 10.000 αφορολόγιο, το 751 μισθό και του ανθρώπου που έβαλε σήμερα στην εκπομπή που λέγανε βγήκε και είναι πρώτη φορά αριστερά και θα καταργήσουν τα μνημόνια που ήταν υπέρ του. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα, θα πάψουμε να έχουμε αρρώστους στο δρόμο, ανθρώπους να ψάχνουν στις τενεκέδες, παιδιά να πηγαίνουν σχολείο να μην έχουν να φάνε και να μην έχουν σπίτι να κοιμηθούν, θα πάψουν οι κατασχέσεις των σπιτιών. Πήκαν, μωρέ, πήκαν τα γυρδιά στο Μαντρί. Πέμπτη δράση είναι η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Είμαι άνεργη και ουσιαστικά άστεχη, μένω στο ξενοδοχείο του Δήμου Αθηναίων. Έχω κάποια μεροκάματα, αλλά ψάχνω εδώ και πολλά χρόνια για μια μόνη δουλειά και πιστεύω ότι τώρα κάτι θα γίνει προς το καλύτερο. Τα πρόβατα στη Στρούγκα, Χρύσουλα και αδερφούλα. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια. Να σου πω έτσι απλά. Και είπε όχι. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 ο Μεταξάς και ένα ο Αλέξης Τσίπρας. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι 420 κιλά. Πίνει 7 κουβάδες λεμονάδες κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Θέλω ο κουμπάρος μου να γαμίσει ένα μοντέλο τότε και αναγκαστήκαμε και πήγαμε στο Βαλάντιο ένα βράδυ. Φίλε, δεν ακούγεται ο άνθρωπος επειδή κάτι είχε πει για τον Μπάριο. Γιατί δεν ακούγεται, παιδί μου, δεν έλεγε στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Ή μάλλον τώρα με τον Τραμπ στο ασανσέρ που ορκιζόμαστε. Δεν γαμίσουμε. Αυτό δεν το λέει. Την Παρασκευή βάλε 10 δευτερόλεπτα Βαλάντι γιατί πήρε μια ακροάτρια και δεν ήξερε τι είναι ο Βαλάντι. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε. Να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που ορκιζόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν γαμ***μαστε. Να συμβαίνουνε τα πιο τρελά. Θέλω να κάνω αφιέρωση για την Παρασκευή. Σου έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Θέλω να συνδυάσεις το αεροπλανοφόρο της Διαμαντοπούλου με το αεροπλανοφόρο του Σιούφα που έλεγε ότι η Βουλή είναι ένα αεροπλανοφόρο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και το τραγούδι της Λίτσας Γιαγκούση που λέει «Όταν βλέπω αεροπλάνα σκέφτομαι να σου την κάνω και να εξαφανιστώ». Και αν μου πουν στο τελωνείο τι πυρώνω θα τους πω, ότι είμαι ερωτευμένη. Δεν το θυμάμαι το υπόλοιπο. Έλα ρε παιδί μου, τι ξέρεις. Δηλαδή για να φέρουμε τους νέους ανθρώπους να παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που χρειάζεται η εποχή, πρέπει να δημιουργηθεί το αεροπλανοφόρο από το οποίο θα απογειωθούν τα μαχητικά. Όταν βλέπω αεροπλάνο να περνάει από πάνω, λέω να ξενιδευτώ. Πολλά παππούκαν οι καπετάνια, γιατί. Δεν είναι τίποτα, μην φοβάστε. Πρέπει να δημιουργηθεί το αεροπλανοφόρο από το οποίο θα απογειωθούν τα μαχητικά. Αφορώ τόσο την παλίτσα και να μην με λένε λίτσα αν δεν φύγω να σωθώ. Πέφτουμε. Σοπαρέ, να τα ξανασηκωθούμε. Πώς να σηκωθούμε που φτάνουμε στη θάλασσα. Η Βουλή είναι σαν ένα αεροπλανοφόρο. Κι αν μου πουν στο τελωνείο τι πυρώνω θα τους πω, ότι είμαι ερωτευμένη. Τι δηλώνω θα τους πω. Τράβα Ρένα, τράβα Μαλή ανεβαίνουμε. Τράβα Μαλή ανεβαίνουμε. Τράβα ανεβαίνουμε. Ότι είμαι ερωτευμένη κι ότι φεύγω να σωθώ. Η Βουλή είναι σαν ένα αεροπλανοφόρο. Ένας τεράστιος οργανισμός που δουλεύει σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο και όλο το χρόνο. Σταμάτα να κατέβω. Σταμάτα να κατέβω. Πάμε στην πόλη και κατέβα. Παίζουμε τα απόγευμα στον κήπο. Τρέξιμο και μπάλα και κρυφτό. Κι ύστερα στο μπάνιο μου πετάει με την προβοσκίδα το νερό. παραγγελιά για την Παρασκευή. Θα βάλεις το Τρέκα το χθεσινό με το Ρέμο που έλεγε ποιος είσαι εσύ που θα πάρεις το Ρέμο. Νέα Δημοκρατία, θα το συνόδω στον Κυριάκο και θα βρεις από το ένα έξυπνο μούτρο Παπα Μιχαήλ Σταυρίδη εκεί που έλεγε θα πάω να βρω τον Πεθερό και θα δω ποιος είσαι εσύ ρε βλάκα. Κύριε Πρέκα, πρόσφατα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να κάνει ένα άνοιγμα ίσως στην νεολαία, προσκάλεσε κάποιους ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού για να κάνουν κάποιες συνομιλίες. Μεταξύ αυτών ο κύριος Ρέμος. Αυτή είναι μια πραγματικά στιγμή τραγική της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σας ρωτήσω, με ποιο δικαίωμα εσείς καλείτε έναν άνθρωπο στην παράταξή σας, όταν εκείνος με τον τρόπο που σκέφτηκε πήγε στην Τουρκία να βγάλει κάποιο δίσκο, κάτι? Η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, πώς επιτρέψετε στο Ρέμο? Εγώ λυπάμαι για το Ρέμο. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Είσαι βλάκας? Έτσι λένε. Εγώ όμως νομίζω ότι είμαι πολύ έξυπνος. Γιώργος από Σουηδία, ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για Παρασκευή και σκέφτηκα για την τελευταία Παρασκευή του Γενάρη, αν γίνεται. Με αφορμή το γεγονός ότι ο γιος μου περίπου κλείνει ένα έτος και έχω μείνει στη Σουηδία 10 χρόνια και ένα άρθρο που διάβασα στην Καθημερινή πριν από καμιά εβδομάδα για το όλο και λιγότερες γεννήσεις στην Ελλάδα και το πόσο δύσκολα πολλά ζευγάρια περνάνε στην Ελλάδα και πόσο πολύ σκέφτονται να κάνουν παιδί και δυσκολεύονται ακόμα και αυτοί που έχουν ήδη παιδιά. Ένα τραγούδι που έχει σχέση με παιδιά. Ή το ελεφαντάκι του Φίβου του Δηληβοριά που είναι και το αγαπημένο του γιού μου. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι 420 κιλά. Ή από το Τζιτσάνι, υπάρχει ένα CD που λέγεται Τζιτσάνις για βρέφη. Θα σου βάλω και τα δύο. Ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά, πάντα γεροί. Να είστε καλά. Και με το ήθος που έχετε και κάνετε φανταστικές εκπομπές. Ελεφαντάκι, 420 κιλά.